Træsæde skorpe med øjne blå, stille i skumringen samme stå. Følger med øjnene alle de, som nu fra arbejde når hjem. De venter på far, venter på far, trykker sig mod sin længsel, han styrer kan. Far har jo lovet ham noget ret, derfor han tænker, han kommer snart. Kommer ej far, kommer ej far, stadig han spørger, kommer ej far. Mange forbi deres vindue må. Endelig nej, er det jo som en. Alle de